राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 2/92 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या कोई मतलबी बात है? खास से पढ़ रहे हैं कागज पढ़ने समय बैठे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई मतलबी सार बात है तो बता दे। थोड़ा सा समय उसमें से बड़ा लंबा पत्र कौन पढ़े? पढ़ने समय बैठे निकमा नारायण नारायण। समय का खूब ख्याल रखोगे। समय है न, इसकी समान कीमती कोई चीज नहीं है। मनुष्य जीवन का समय है जितना कीमती है उतना कुछ कीमती नहीं है। समय का सदुपयोग करने से लौकिक पारलौकिक अलौकिक सब तरह की उन्नति होती है। केवल समय का मनुष्य जन्म की महिमा है तो वो उसका सदुपयोग किया जाए समय का तो महिमा सिद्ध होती है, नहीं तो वो सिद्ध नहीं होती। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक ही रहना चाहिए तात्पर्य इसका एक है और कोई महान अनर्थ की बात नहीं है। सब है तो परमात्मा एक ही। मनुष्य की निष्ठा के लिए एक ही इष्ट रखना अति उत्तम है। निष्ठा मनुष्य की बढ़ने के लिए और भगवान थोड़ी अनेक है, परंतु अनेक जगह जाएगा तो एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। ये बात है सब कैसे सिद्ध करेगा? इस वास्ते एक अनन्य निष्ठा होना बहुत आवश्यक है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। गजेंद्र मोक्ष में आता है, जो भागवत में गजेंद्र मोक्ष है ना, उस गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र ने प्रार्थना करी है। जब ग्रह पकड़ करके समुद्र में लगाने लगा और उसने बहुत बल किया पर छूटा सका नहीं, हाथियों ने हथियार ने सबने जोर लगाया पर बचा सके नहीं, ऐसी अवस्था में उसने प्रार्थना की है। उसे एक बहुत विलक्षण बात कही है। यह कष्ट में सो बलवंत को लगात प्रसन्न वेगातम प्रपन्नम प्रपात यद भयात मृत्यु प्रधावत चरणम समीम ही प्रधावत चरणम समीम ही। उसमें यह कष्ट ने सुखा कोई एक ईश्वर है जिसे मृत्यु भी बहुत डरती है और मृत्यु से भयभीत की रक्षा करता है, ऐसा कोई ईश्वर है। वो चतुर्भुज है, द्विभुज है, सहस्रभुज है, श्याम है, श्वेत है, कैसा है, ये नहीं। यह कष्ट तो ये भी एक उपासना है। यह कष्ट नहीं कोई एक ईश्वर तो खास ईश्वर है। इस बात पर ज्यादा जोर होना चाहिए। जैसे प्रत्यक्ष संसार दिखता है इससे बढ़कर भगवान का विश्वास होना चाहिए। आप भाई बहन ध्यान दे मेरी बात की तरफ। हमारा जितना दिखने वाली वस्तुओं पर विश्वास है, इतना विश्वास भी भगवान पर नहीं है। ये गलती है खास। संसार हर समय बदलता है। ये भाई बहनों के शरीर छोटे छोटे से थे, आज कितने बदल गए। रस्म बदल गया, रीति बदल गई, रिवाज बदल गया, भाव बदल गए, परिस्थिति बदल गई, सब बदलने ही बदलने वाले। ये बात प्रत्यक्ष अनुभव है। इस बदलने वालों पर तो विश्वास है कि धन है, कि स्त्री है, कि पुत्र है, स्त्री गति पति है, पुत्र है, भाई बंधु कुटुम्बी संबंधी जेठ देवर आदि ये सब है। कहाँ है ये? तो उत्पन्न हुए मरने वाले हैं और प्रत्यक्ष बदलने वाले हैं, इनको तो है मानते हैं। और परमात्मा की बात सुनते हैं, कथा सुनते हैं आप, अनेक युगों की बात सुनते हैं, ब्रह्मा जी की आयु की बात भी सुनते हैं, जो चतुर्युगी सहस्र वर्ष एक दिन होता है, हजार चतुर्युगी होते जितना एक रात होती है, ऐसे सौ वर्षों की जिसकी आयु हुए, ऐसे अनेक ब्रह्मा होकर चले गए। इतना नश्वर संसार, उस पर तो भरोसा करते हैं। रुपयों पर भरोसा है, जवानी पर भरोसा है, अपने काम पर भरोसा है, अपने कुटुंब पर भरोसा है, धन पर भरोसा है, अपने इज्जत प्रतिष्ठा पर भरोसा है, उसको कोई आंस न लग जाए, ऐसा खत्म होने फूंक है, उड़ जाएगा, कुछ नहीं। देखते ही छिप जाएगा, जो तारा प्रभात सुबह होते ही तारा सब खत्म हो जाता है। इस तरह ये सब खत्म होने वाले हैं, उन पर तो है विश्वास। अरे इतने युग बीत गए, ब्रह्मा कही गई हो गए, पर वर्तमान परमात्मा पर दे भगवान बदले क्या कभी? किसी पुस्तक में आया है युग बदल गए, भगवान भी बदल गए, भगवान पहले वाले नहीं रहे, और हो गए, नए हो गए, वो है जो के जो रहते हैं। ऐसा सुनते हैं फिर भी उस पर विश्वास नहीं, और प्रत्यक्ष देखते हैं बदलता हुआ संसार, मरता हुआ देखते हैं प्रत्यक्ष संसार पर विश्वास है। है हमारी माँ है, हमारे भाई है, हमारी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरे कुटुम्बी है, मेरी जाति के है, मेरी जाति के है, हम लोग कह रही है, हमारे संप्रदाय के हैं, ये दूसरे संप्रदाय के हैं, ये ऐसे है, ऐसे है, इस पर विश्वास करते हैं। बात देखो कितने आज से है, जो निरंतर बदलता है, कभी टिकता नहीं, उस पर तो है विश्वास। और कभी बदलता नहीं, निरंतर टिक रहा है, उसे विश्वास नहीं। संसार का तो भरोसा कर लेते हैं, जीने का पता नहीं, पाप फल का नहीं ठिकाना, करे काल की बात, क्या जानो क्या हो, उसी दिन उगे प्रभात, भरोसा नहीं। जिसमें तो भरोसा करते हैं संसार का, तो विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, बड़े बड़े आरंभ कर देते हैं, ऐसा करेंगे हम, ऐसा करेंगे, जितना दे दिया जितना देंगे, और है क्या, ले दिया क्या लोगे, इस पर तो विश्वास करते हैं। चाहे परमात्मा वो के वो ही है, अनंत युग बदल जाए, अनेक ब्रह्मा बदल जाए, संसार सब उथल पुथल हो जाए, महाप्रलय हो जाए, महासर्ग हो जाए, बड़ा भारी प्रलय, बड़ा भारी स्वर्ग हो जाए, मैं परमात्मा वो के हूँ, अरे इतना बदलता है, इस पर विश्वास। अरे कभी नहीं बदलता, उस पर विश्वास नहीं, कितनी बड़ी भारी गलती है। कोई रूप नहीं, किसी रूप पर आप विश्वास मत करो, केवल है परमात्मा, कैसा है, किस तरह का है, इसका क्या पता कैसा है, इसमें संदेह नहीं है। चार भुजा है तो यह है, दो भुजा है तो यह है, हजार भुजा है तो यह है, में फर्क पड़ता नहीं। सगुण है तो यह, निर्गुण है तो यह, साकार है तो यह, निर्गुण निराकार है तो यह है, में क्या फर्क पड़ता है, कभी बदलता ही नहीं। उस है पर विश्वास नहीं, और नहीं पर विश्वास है, जो सामने नहीं रहता है बदल जाता है, देखते देखते बदलता है, हरदम बदलता है, मिटता है हरदम ही, और मौत में जा रहा है, सब खत्म हो रहा है, उस पर तो विश्वास है। रुपये है सब, यार कुटुम्ब ऐसा है, हम ऐसा है, मैं ऐसा करूंगा, यूं कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, क्या कर देगा तू, क्या शक्ति है। पेशाब बंद हो जाए तब हाय त्राय मचाता है, बैठी जागृति पेशाब हो जाए तो यूं कर दे, मुंह क्या कर ले, थोड़ा कर ले, ये शक्ति तो इतनी है, पेशाब तो कर ही नहीं सकता, मैं करूंगा यूं, रे मूसा ताओ गरीब मारता कर पुटियारा पाओ गया सक मारता, उन पर विश्वास करता, कितने आश्चर्य की बात है। जो कभी बदला नहीं, कभी बदलता नहीं, कभी बदलेगा नहीं, कभी बदल सकता नहीं, अनेक रूप होने पर भी वो एक ही रहता है, एक होते ही अनेक रूप में प्रकट होता है, जिसमें धरे जब अवतार 84 है, लख अलख अलख अलख अलख अनंत अवतार धारण किए, वो है वो का वही परमात्मा है, कभी बदला नहीं, कभी बदलेगा नहीं, कभी बदल सकता भी नहीं, उस पर विश्वास नहीं, और हरदम बदलता उस पर विश्वास। बड़े भाई दुख की बात ये है, अंधेरा तो ये है, किसी के पास उत्तर हो तो बोलो, एक परमात्मा है, कोई भी छोटी मोटी चीज होती है उसको बनाने वाला होता है, इस घड़ी को देखे घड़ी है तो घड़ी है, तो घड़ी बनाने वाला कोई है, ऐसे चंद्रमा है, सूर्य है, पृथ्वी है, समुद्र है, तारा है, नक्षत्र है, चंद्रमा है, अग्नि है, बिजली है, ये कई चीजें है, इनको बनाने वाला कोई होगा ना, और बनाने वाला और बनाने छोड़ दिया तो ये चलता कैसे, रेलवे की बहुत निगाह करते हैं तो एक्सीडेंट हो जाते, कई अनगिनती के तारे एक्सीडेंट होते ही नहीं, कोई निगाह रखना कोई होगा ना, ठीक से संचालन करने वाला होगा कोई, नहीं तो तभी चल जाए, अनंत लाखों करोड़ों चीजें उनमें सब चलती है, टकराती नहीं, तो प्रबंध करने वाला ही है ना, बनाने वाला भी था और प्रबंध करने वाला भी है, अभी बड़ा छोड़ दिया फिर चले गए होंगे, मर गया होगा, तो ऐसे कैसे संसार होता है, अनंत ब्रह्मांड होगा, रोम रोम पृथ्वी आदि ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिस परमात्मा के एक रूए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे हैं, ऐसे वो परमात्मा है, प्रत्येक से है कि सबको बनाने वाला कोई होना चाहिए, अरबों वर्षों से अरबों आदमियों की सृष्टि हो रही है, दो आदमी का भी चेहरा एक नहीं मिलता, ऐसे नए नए डिजाइन कहां से है बाबा, ऐसी इतनी बड़ी मोटर एक एक समान बनती है, चीजें एक एक समान बनती है, बदले में पहचान नहीं सकते, बढ़ाने एक संख्या बनाने वैसी वैसी बनती है, ये अनेक हुए हमारा अरबों आदमी है, अपने देखो कितने भाई कितने बहन बैठे हैं, इनका देखो तो वो एक नहीं मिलते, ऐसा नया नया आविष्कार कौन करता है, इमली के पत्ते होते हैं, नीम के पत्ते होते हैं, एक एक पत्ते से एक एक पत्ता भिन्न है, उनके देखा जाए रेखा उन पर जो नाड़ियां हैं उनको देखे तो तरह तरह की है, दो पत्ता एक समान नहीं मिलता, इतनी नई नई रचना करने वाला कोई होगा, नहीं तो कैसे करता है, कैसे रक्षा होती है, कैसे पालन होता है, कैसे संहार होता है, सब का संचालन कैसे कर रहे हैं, तो कोई एक विलक्षण शक्ति है, उसको तो मानते ही नहीं, प्रत्यक्ष देखता है, इनका उत्पन्न करने वाला, इनका संचालन करने वाला, इनका ठीक ढंग से लगाने वाला, इनका संहार करने वाला कोई होगा, तो ये कोई विलक्षण शक्ति होगी, वो तारा नक्षत्र सूरज चंद्रमा समुद्र पृथ्वी के समान नहीं है, इनसे विलक्षण है, ये प्रत्यक्ष देखते हैं, सब बदलते हैं, रूप बदलता नहीं, कभी बदलने की घटा सुनी नहीं किसी पुस्तक में, किसी आधार में कहीं पर। ऐसा वो नित्य रहने वाला है, रहने वाला है, रहने वाला को तो है मानते नहीं, और नहीं रहने वाला को है मानते हैं। अब पूछते हैं किसका इष्ट करें, किसको करेंगे, क्या करूंगा, पहले इसे तो पाल लो कम से कम, ये बदलने वाला नहीं रहने वाला है, न बदलने वाला रहने वाला है। शास्त्र में लिखा सन मात्रम सुगमम निर्णाम, सत्ता मात्र भगवान है, इतना मात्र बड़ा सुगम है, बहुत बड़ा सरल, क्या जो रहा है इसमें, जो बुझ चलो बुझ सहज बुझ कहने में तो आता है जोर, कोई कहीं कहे कोई कुछ भी कहे कोई कुछ भी है, में कोई मतभेद नहीं है, कोई नहीं मानता है कोई है मानता है, अब नहीं मानता नहीं मानता है तो है मानता है, मानता है वो है मानता है में कोई भेद नहीं है, नहीं भी मानने वाला तो होगा कोई, नहीं है नहीं की सत्ता नहीं है, मैं कहूंगा इसमें नहीं है कुछ नहीं है तो तुम भी नहीं है क्या, ये है की सत्ता कैसे मिट जाएगी, सच्ची सीधी सरल बात है, उस है को तुम्हें मानते नहीं और नहीं नहीं मानते, शंका करते हैं किसका करें कैसा करें, कारण क्या है, जैसे जैसे गजेंद्र ने कहा ऐसा एक ईश्वर है, कोई एक ईश्वर है, यह कष्टनेशा, यह कष्टनेशा का अर्थ होता है कोई एक ईश्वर है, उसके मैं सर रहा हूँ, गजेंद्र जी का नाम रूप नहीं बताया, कैसा नाम है कैसा रूप है, चतुर्भुज है द्विभुज है सर्वभुज है कैसा है। प्रहलाद जी ने भगवान को माना तो प्रहलाद के लिए नृसिंह अवतार हुआ नहीं, उससे पहले नृसिंह की कल्पना कर सकता है कोई, प्रहलाद है ही मानता और क्या मानता है, ऐसा मानता है मृगंग न मानुषम, न कोई सिंह है न मनुष्य, बीच गई मनुष्य की तरह दी गई सिंह, न सिंह है न मनुष्य, कितना प्रदान मांगे, रात में मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, सुबह मरू नहीं, शाम को मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, महीने में मरू नहीं, पक्ष में मरू नहीं, वर्ष में मरू नहीं, आधे से मरू नहीं, सूखे से मरू नहीं, शस्त्र से मरू नहीं, अस्त्र से मरू नहीं, जीव से मरू नहीं, निर्जीव से मरू नहीं, ब्रह्म जी की सृष्टि मात्र से किसी से नहीं मरू, फिर मौत आएगी, सावधानी भी इतनी कर दी कि मौत का सब रूप दरवाजा रुक गया, दुष्ट की खाल कागल खाई कागल खा गया, तो ऐसे ऐसे हो गए, वे भी चले गए, विश्व कहां चला गया, तो प्रहलाद जी ने नृसिंह रूप का ध्यान कैसे किया सुना ही नहीं है, उसमें भी ऐसा आता है भागवत में कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा, प्रहलाद जी कैसे हैं कि कृष्ण रूपी ग्रह से गृहित है, मानो पागल हो गया उसको भूत लग जाए, जो कृष्ण लग गया उसको भूत चले, अब कृष्ण का अवतार पीछे हुआ, ये आदि बड़ा अवतार की बात है, सृष्टि का आदि स्कल्प के आदि में, वह तो बहुत देरी से के बीते कल्प 27 कल्प बीत गए, ये तो राम अवतार की बात है, कृष्ण अवतार पीछे हुआ, तो कृष्ण वहां कहाँ आया, तो सृष्टि पता ही नहीं हुई, आदि जैसे आदि बड़ा जिसके कुंडल को उठा नहीं सका रावण, कानों में पहनने वाले गहने को उठा नहीं सका, ऐसे ऐसे देखती हूँ, यहाँ बीकानेर राजा हुए पद्म सिंह जी, उसका खंडा है आदमी उठा नहीं सकता, वो खंडा चलाते थे हाथ से, देख लो जाकर कोई, तो ऐसे ऐसे हो गए, तो ऐसे ऐसे हो गए, खत्म हो गए, परंतु सबके जो आधार है चीज वो कभी नाश हुई नहीं, कभी नाश होगी नहीं, कभी नाश हो सकती नहीं, ऐसी सत्ता है उसको मानते नहीं, और ये उत्पन्न होने से मानते हैं, तो उसमें से शंका करेंगे क्या करें कैसे करें कौन इष्ट है इष्ट एक है जो इष्ट सच्ची बात है परमात्मा कैसे ये हम जानते नहीं बाबा कैसे है पर तो है वे भी नहीं ये कैसे है सभी किसी के आधार से है कोई आदमी कह दे कि मऊ माता बन गया कोई कह दे मेरी माँ तो बांझ है तो तू कहाँ से आया है उत्तर कीजिएगा इसके पास मेरी माँ तो बिल्कुल बांझ है मेरी माँ के संतान हुए ही नहीं तो तू कहाँ से टपका अच्छा बिल्कुल गलती की बात है ऐसे संसार कहाँ से आया भाई कोई कहते मम्मो कैसे बना मेरे मुंडे में जीभ नहीं है तो तू कैसा बोलते किससे है असंभव बात है ऐसे ये संसार है इसका कोई आधार कोई रक्षक कोई संचालक कोई उत्पादक कोई चीज होना चाहिए ना नहीं तो ये कहाँ से आया कैसे आया शायद नहीं करता लड़ाई करता है कोई के सगुण है कोई के निर्गुण है कोई के साकार है कोई के निराकार है ऐसा ही है अरे तुम क्या जानो उसको माँ बाप को मानते हैं देखा किसी ने नहीं कोई भाई बहन देखना हो तो हमारे बताओ कि मैंने माँ को देखा है जन्म हुआ उस समय ऐसे मैं जन्मा हूँ माँ से माँ के मैंने दर्शन किए हैं कोई बताओ कोई भाई कोई बहन बताओ कैसे याद ही नहीं है महीनों के थे वो याद नहीं बरसों के तो याद नहीं मेरे को कई बात याद है तो 3 वर्षों 3.5 वर्षों का था उस वक्त की कोई कोई बात याद है मेरे को हरेक तो हरेक आदमी को याद नहीं है परंतु 3 वर्ष बीता तो 2.5 वर्ष बीता हो तो याद है 2 वर्षों की बात याद है 1 वर्ष की याद है 1 महीने 2 महीनों की 18 महीनों की पहले महीने की तो ये बात याद नहीं तो जन्म लक्षण याद है कैसे जन्मा मार समय क्यों मानते हैं कहने से मानते हैं प्रत्यक्ष कुछ नहीं अपने पास कर्ण है जो माँ राजा को माँ मानता था राजा ने पालन किया है प्यार किया है पाला है बड़ा किया है पालतू माँ थी पालन करने में माँ थी उसको माँ मानता था असली माँ तो कुंती थी तो उसको क्या पता कुंती माँ है पता ही नहीं फिर भी कहने से ही माना फिर भी जान थोड़ी नहीं है माँ कुंती को कुंती माँ ये जाना थोड़े ही सूर्य भगवान ने कह दिया भगवान कृष्ण ने कह दिया और भी कह दिया भाई तुम्हारी माँ कुंती है तो उसने मान लिया मानना ही पड़ता सिवाय मानने के कोई उपाय दूसरा है नहीं तो ऐसे नाश होने वालों को तो मानते हो अरे है पना का नाश कभी हुआ नहीं उसको मानते ही नहीं कितना अंधेरा है बताओ आप ईश्वर है हम मानते हैं सबका आधार है सबकी उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है सबका संचालन होता है सब नियमों से काम चलते हैं ऐसा नियम ध्यान वाला कोई होगा सूर्य भी वो एक क्षण की देरी नहीं कर सकता स्वतंत्र आदमी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं ऐसा समय कभी आए कभी नहीं आए कभी जल्दी आए कभी देरी से आगे कभी नहीं आए तो सूर्य पर भी कोई को शासन करने वाला होगा एक क्षण पर भी ये दूर नहीं होता टाइम पर वैसा का वैसे सूर्य वैसे चंद्रमा वैसे तारे वैसे नक्षत्र ऐसी मौत आती है सबकी कितनी सावधानी है कोई भूल में रह गया मौत भूल में 5, 10, 15, 20 आदमी से रह गया सब मौत भूल गई बैठा रहती है कोई देखा बना इतनी सावधानी होती तो मौत भी मारने के लिए ऐसी कांप रही है जिसके कारण से कोई भूल नहीं करती ऐसा कोई एक शक्ति है वैज्ञानिक भी बहुत आवेश करते करते करते मानते ऐसा कोई शक्ति है कोई एक ताकत है अब क्या करें उसका नहीं मानते नास्तिक होते वही मानते कोई कोई एक आस्तिक था एक नास्तिक दोनों मिल गए कि तुम्हारे ईश्वर नहीं आएगा ठीक है तुम्हारे ईश्वर है ही नहीं वो कहेगी इस ऊपर है कि बताओ बताओ क्या है, मैं तो मानता हूँ मानते हो, ये मानना है मूर्ख का काम, कहने से हाँ मैं हाँ मिला दी, हम जानेंगे कैसे मानेंगे, जानेंगे तो मानेंगे, बताओ है कैसा है, कैसे है वो, इसको सबका संचालन करने वाला है, सबकी रक्षा करने वाला है, सबका पालन करने वाला है, सबका संहार करने वाला है, तो देख है नहीं है, है तो मूर्ख है, समझदार है ही नहीं, तो मूर्ख कैसे है। ये नीम के फल तो इतना, नीम का वृक्ष इतना बड़ा फल लगा छोटा छोटा, आप पेड़ है जो आप खड़ी नहीं हो सकते, जो बतीरा लगा दिया, इनके लगा दिया कोड़ा लगा दिया बड़ा बड़ा दौलत जितना से था, तो अगर अकल हुआ है तो किस ढंग से करे ना काम, जैसा वृक्ष हो वैसा वैसे फल लगा है। बोल पता मैं पता हूँ, मारे उत्तर तो है नहीं, पर मैं तो मानता हूँ है, मानता है, अंधा अंधविश्वास अंधा है, कैसे कर दिया बसा, बेल के तो फल लगा दिया इतना बड़ा, बड़े बड़े वृक्ष छोटे छोटे फल लगा दिया, कुछ बता भाई बता, मैं उसे क्या बताऊंगा, भगवान के पास का चलते चलते चले गए, एक वृक्ष नीचे बैठे आम के नीचे बैठे, ऊपर से एक वृक्ष था जो पड़ा माथे ऊपर, फिर भाई लाग गई मैंने कोले जितना फल होता उनको पाड़ के जाती है कि नहीं, इतना बड़ा तार उसे फल गए बड़ा सारा, उस इतने से गुतर गिरे के मत पर पड़ जाए तो क्या दशा है, लंबा वृक्ष को बहुत है, तार है, खजूर है, नारियल है, कितना ऊंचा ऊंचा वृक्ष होता है, इतना लंबा वृक्ष होता है, फल मोटा सा होना चाहिए ना, अगर वो पड़ेगा ही नीचे तो को पड़े कर करनी नहीं पड़ेगी, तो अब बोला माथे में जागे अब तक अकल आएगी नहीं तो भगवान की कृति को क्या समझ सकते हो आप, ऐसी विलक्षण जैसी कृति है, ऐसा विलक्षण है संसार की, इतना एक एक बात देखे तो उनका पार नहीं पा सके, वैज्ञानिक उन्हीं के करते हैं जांच करते हैं, इससे अगाड़ी है, ये अगाड़ी है, अगाड़ी है, क्या है अगाड़ी, वो तो बुद्धि कुंठित हो जाती है, है कोई शक्ति है ऐसा मानना नहीं पड़ता है, करे क्या क्या करे वो तो? ये भाई है बहना है जिनका शरीर है कितना विचित्र बना है, किससे बन गया, बना है बन गए बूढ़ मात्र से, कैसे बन गए, मयूरी का अंडा होता है उनमें से मोर के कितने रंग निकल जाते, कौन भरने वाला है वो, अरे पक्का रंग है, पांव के ऊपर रंग चढ़ा हुआ, आप बदल दोगे उतार दोगे समझ दोगे, कितना डंगर कितने रुए और कितने रुए में रुए रुए, एक एक होते उस दिन छोटे छोटे कुछ छोटे कितने होते बताओ, ऐसा किसने कर दिया, अपने भाई बहनों के शरीर में तो कितनी चीजें है, खोजने पर डॉक्टरों ने खोजा है, वैद्य ने भी खोजा है, ऋषि मुनि ने कहा है, कई नारियां बताई है, कई कई चीजें बताई है, कई कई विलक्षण बातें बताई है, उसने पर भी खोज थोड़ी हो गई है, जहाँ तक पहुंचे वहां तक खोज करी है, अगर ये और अनंत है जिधर देखो उधर अनंत, जिधर देखो उधर अनंत, तो कोई शक्ति विलक्षण है नहीं, अगर उसको है मान लो कहीं कौटा मार जावे बताओ, कहीं अनंत हो कहीं भी तो उनको नहीं मानेंगे, नहीं है जन्मता है मरता है उसको मानेंगे, प्रत्येक बदलता है उसको मानेंगे, अब बुद्धि पर क्या पत्थर पड़ा है पता नहीं, है बदलते ही नहीं कभी, नहीं है नहीं है, है, है ही है, ना सुख बुद्धि तो भाव ना भाव बुद्धि थे, सत्य सत का अभाव होता नहीं, कभी अभाव हुआ नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, कभी अभाव हो सकता नहीं, असत्य है भाई है, ये जैसे गजेंद्र ने कहा है उसने हमारी प्रार्थना है वो है, तो भगवान आ गए तो कृष्ण से कृष्ण जी को सुला दिया, मोक्ष हो गया। कोई निराकार से निराकार ही है, कोई कहते एक ऐसा ईश्वर है, ये कहना अपनी बुद्धि की इज्जत देना है कि हम इतने सही समझे हैं, हमारी बुद्धि इतनी है, अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं, अपना कल का परिचय देते हैं, बता कुछ नहीं सीखे, क्या बता सकते हो? तो ईश्वर ठेका कैसे दे जाएगा, निराकार ही है सब, तो साकार ही है, निराकार साकार रहेगा, ऐसा है, ऐसा है। आज दिन तक ऋषि मुनिया ने, संतों ने, महात्माओं ने, आचार्यों ने वर्णन किया है वैसा है, उससे विलक्षण भी है और वर्णन और बाकी है, गीता के अर्थ किए उतने से हैं, इनसे और बाकी अर्थ पड़े हुए, नहीं तो नए नए अर्थ कहाँ से है वो। तीसरे विषय में जितना जाना है उन्होंने उतना उतना कहा है, जैसे जैसे उनके समझ आए जैसा कहा है, ठेका ले लेकिन ऐसा ही है, ऐसा भी है तो ठीक है, ही है नहीं है, भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है, जो कुछ भी है, सदगुण भी है। तो आज दिन तक जितना सोचा वैसा है, उनसे विलक्षण भी है और बाकी है, कौन पार पार सकता है? मैंने कई बार कहा है कि आदमी से आपने पानी पी लिया, हाँ सर आपने पानी पी लिया, अब आप पी लिया तो पानी नहीं रहा, क्यों आप पानी पी रहे हो, पानी रहे नहीं संसार में, पी लिया का अर्थ अपनी चीज बुला ली, यही बात है, ऐसा जानने वाले यही कहते हैं हमने जान लिया, कैसा कैसा है, तो आपने जानकारी में पेट भर गया, परंतु तत्व वो कैसे कैसे है, पानी पी लिया तो पानी खत्म हो गया। वो ब्राह्मण से एक पहाड़ पर बैठा, एक नीचे बैठा, शिव जी की उपासना कर रहे थे, नमः शिवाय नमः शिवाय कर रहे थे, तो पहाड़ वाले के पास प्रकट हुए भगवान, बोल रही वरदान मांग, कि वरदान मांगो, आप मेरे पास आए हो, पहले उसके पास गए, नहीं पहले तेरे पास आए हो, बोल क्या वरदान चाहता है, अब मेरे पास पहले कहा तो मेरे को दाल भात मेरे को मिल जाएगा, दूसरे के पास गए, बोल रहे वरदान मांग, कहा मेरे पास आया हो, उसके पास गए, उस पास आया हूँ मैं, जाकर आया हूँ, उसने कुछ मांगा, मांगा क्या, मांगा दाल भात, मारा फूट के मारा, यही तो मेरे को मांगना था, अब उसने मांग लिया, अब मैं क्या मांगू, अरे तू भी मांग ले, क्या मांगू, दो दो दाल हो तो उसने मांग लिया। आपका दोष नहीं है, मेरा भाग ऐसा ही, मेरे पास पहले आ गया मैं मांग लेता, आप पहले उसी पास गया तो उसने मांग लिया, अब बोलो चावल दाल मांग लिया उसने, अब मैं क्या मांगू, मैं यही मांगना था हमारा, वो उसने मांग लिया, अब आपको दोष नहीं, आप पता करो, अब चावल दाल रहेगी उसी दाल भात रहेगी उससे, वो तो उसने मांग लिया। गेहूं का एक दाना, उसे कितने दाने होते हैं, कितने वर्षों से लोग खा रहे हैं, फिर गेहूं का अंत नहीं आता, बाजरी का अंत नहीं आता, माठ मूंग का अंत नहीं आता, चने ज्वार मक्की का अंत नहीं आता, ये कितना खाते हैं, पेट भर भर खाते हैं सब लोग, फिर गेहूं का अंत नहीं आता। उसी सृष्टि को देखो तो कितनी विलक्षण बात है, तो ऐसी रचना करने वाला कोई होगा, अब ऐसा प्रयास निज करके होगा, अन्न छोड़ा है, अन्न कोई कहाँ खाएंगे, तो मिन गज पैदा होंगे, अन्न पैदा होगा ही नहीं, अकल कले सड़ी है, तो क्या बताऊंगी अकल की बात, ऐसा प्रयोजन नहीं होगा, तो अन्न कहाँ मिलेगा, इतना आदमी होगा अन्न नहीं मिलेगा, कितनी मूर्खता भरी हुई बात है, जो जिसको बड़े बड़े आदमी सिद्ध करते हैं, हाँ ये तो करना ही चाहिए, बढ़ जाएगी तो अन्न कहाँ से मिलेगा, जल कहाँ से मिलेगा, चीज कहाँ से मिलेगी, आप शंका हो तो बोलो, ये चीज सब पैदा होती है, तो जहाँ वृक्ष ज्यादा होते हैं वहाँ वर्षा ज्यादा होती है, तो मनुष्य ज्यादा होता है, अन्न ज्यादा पैदा होगा, ये रक्षा करी जंतुओं को मार दो, इनको मार दो, पर लगे नियंत्रण कर दो, सब हवा कर दो, देख लो बरसाने का काल पड़ता है, क्यों पड़ता है कि पशुओं खाओ और अंडा खाओ और मांस खाओ और पशुओं खा लो, तो पक्षियों के लिए चारे की जरूरत नहीं कि मनुष्य खा लेंगे।